япшыку бленарэшъ. Цыфхэм псэкӏо дашӏэнэу дэзыхьэхэрэ ӏофхэм псэкӏо дгъагъуным, шӏошхъуныгъэм, ӏорышӏэным яхьылӏагъ. Цыфхэм псэкӏо дашӏэнэу дэзыхьэхэрэ ӏофхэр къэхъунхэ фае, ауэ ӏофхэр къызыпхъырыкӏырэ цӏыфыр сыхьат мыгъо ежьагъ, ариӏуагъ Иисус игъогу рыкӏохэрэм. А цӏыфым мы цӏыкӏухэм ащыщэу зыгорэ псэкӏо дышӏэнэу дихьэхыным нахьи мыжъо шъхьал ежьым ыпшъэтыкъ кӏэрашӏэу хым хэдзагъэмэ ежьымкӏэ нахьышъущтыгъ. Арышъ шъузфэсакъышъ. Опшъ псэкӏо дышӏэмэ арызэрэ псэкӏодыр еӏожь, ыкӏи ар кӏэгъожьмэ фэгъэхъу. Зы мафэм ыкӏоцӏы гъогугъуиблэ оркӏэ псэкӏо дышӏэмэ къэгъэзэжьэу сыкӏэгъожьыгъ ӏомэ фэгъэгъущ. Шъошхъуныгъэ тиӏэм къытфыхэгъэхъу аӏуи апостолхэм зиусхьаным къыраӏуагъ. Гэрчи цацэм фэдизэ шӏошхъуныгъэ шъуиӏэу мылынджыр чъыгым зыкъыхэтхыжьи хым зыхэдзэжь ешӏомэ ушъэдэӏущт къыӏуагъ зиусхьаным. Шъуащыщэу зыгорэм унэӏутэу иӏэр жьэу емэлхэр гъэхъу хэтӏон. А унэӏутэр губгъом къызикӏыжькӏэ псынкӏэу къакӏуи ӏанэм къыпэтӏыс хьэриӏона ар хэгъэкӏри риӏощтыр мары. Пщыхьэшъхьашхэ къысфэгъэхьазыри уицыякӏэ дэупчӏи сэшхэфэ сешъофэ къысхьащыт. Ащ нэужым о ушхэни уешъони уфит. Унэӏутэм унашъо фэпшӏыгъэр зэригъэцэкӏагъэм пае шитхъу фэпшӏыщта? Сыгугъэрэп. Ащ фэдэ шъори унашъо тхьам къысшӏыщыгъэр зызгъэцакӏэрэ ужым мырэщтэу шӏон фае. Тэ тыунэӏут ныӏэп, тэ тшӏагъэр тшӏэн фаеу щытыр ар ныӏэп. Иисус шъоджэ уз ӏаер зиӏэ лӏынэ бгырипшӏ зэригъэхъужьыгъэр. Иисус Иерусалим кӏозэ Самарие хэкумрэ Галилей хэкумрэ зыфагу кӏоцӏылкӏыщтыгъ. Къуаджэ горэм дэхьэ пэтызэ шъоджэ уз ӏаер зиӏэ лӏынэ бгырипшӏ къыӏукӏагъэх. Чыжьэ къэуцухи мэкъэшхокӏэ къэджагъэх. Иисус тхьаматэ гукӏэу къытфэшӏ. Ахэр зелъэгъухэм Иисус хъуагъ. Шъукӏуи дин пащэхэм зэбгъэлъэгъу. Ахэр гъогумыр кӏохэзэ къабзэ хъужьыгъэх. Ахэм ащыщэу зым зэрэхъужьыгъэр зелъэгъум мэкъэшхокӏэ тхьам щытхъу фишӏэу къыгъэзэжьыгъ. Иисус ылъэгъухэм адэжь бгъэгукӏэ зыкъыщыридзыхи щытхъу фишӏыгъ. Алӏэр Самарие хэкум щыщыгъ. Нэбгырипшӏыр къабзэ хъужьыгъэхэба? Къыӏуагъ Иисус. Адрэ нэбгырибгъур тыдэ къэнагъэха? Мы лӏыхымэ закъом нэмыкӏ къыгъэзэжьэу тхьам щытхъу фишӏынэу зи къахэкӏыгъэ пара? Етӏанэ Иисус алӏэм риӏуагъ. Тэджи кӏожь, уишӏошхъуныгъэ уигъэхъужьыгъ. Тхьам итетыгъошхо къызэрэкӏощтыр. Тхьам итетыгъошхо сыдигъо къэкӏощта? Аӏуи фарисейхэр Иисус къызеупчӏхэм ащариӏожьыгъ. Тхьам итетыгъошхо нэрылъэгъу къэкӏощтэп. Цӏыфхэми мары арымыщ дэжьым щыӏые муары модэ щыӏ аӏощтэп. Сыда пӏомэ тхьам итетыгъошхо шъокъышхэт? Етӏанэ Иисус игъогу рыкӏохэрэм ариӏуагъ. Цӏыф лъэпкъым ыкъо имафэхэм ащыщэу зы мыфэ закъо нымыӏэми шъулъэгъу зышӏоигъо мафэхэр къэкӏощтых, ау ар шъулъэгъущтэп. Мары цӏыф лъэпкъым ыкъо мыщ дэжьым щыӏые муары модэ щыӏ къышӏакӏощт, ау ащ дэжьым шъумыкӏу а цӏыфхэми шъуакӏэлъымыкӏ. Сыда пӏомэ зы ошъокъуапэм къыщегъэжьагъэу адрэ ошъокъуапэм нэс пчыкӏэм дунаир зэригъэнэфрэм фэдэу ежьыр къызыкӏожьыщт мафэм ыдэжь цӏыф лъэпкъым ыкъо къэлъэгъожьыщт. Ау пэрапшӏэу къинбэ щэчын фаеу щыт, джырэ цӏыфхэми ежьыр зэрампэсын фаеу щыт. Пегъэмбар Нухь имафэхэм адэжь ӏофхэр зэрэщтыгъэхэм фэдэу цӏыф лъэпкъым ыкъо дунаим къызыкӏожьыным ыпэрэ мафэхэм адэжь ӏофхэр щытыщтых. Цӏыфхэр шхэщтыгъэх ыкӏи ешъэщтыгъэх, къащэщтыгъ ыкӏи дакӏощтыгъэх. Нухьэ къухьэм зитӏысхьэгъэ мафэм нэсыфэкӏэ. Етӏанэ псы къиугъэшхор къакӏуи ахэр зэкӏэ гъэкӏодыгъэх. Пегъэмбар Лут имафэхэм адэжь ӏофхэри ащ фэдэу щытыгъэх. Цӏыфхэр шхэщтыгъэх ыкӏи ешъэщтыгъэх, щэщтыгъэх ыкӏи щафэщтыгъэх, чӏыгуми хапхъэщтыгъэх, унэхэри ашӏыщтыгъэх. Ау Лют Содом къалэм зыдэкӏыгъэ мафэм машӏэрэ тхъомзашхъорэ уашъом къыщечхыхи ахэр зэкӏэ гъэкӏодыгъэх. Цӏыф лъэпкъым ыкъо къызылъэгъожьыщт. Мафэм ыдэжьи ӏофхэр ащ фэдэ къабзэу щытыщтых. А мафэм унашъом тетыр ихьап-щыпхэу унэм илъхэр зыдихьыжьынхэу унэм ирымыхьажь. Губгъом итыми унэм къирымыгъэзэжь. Лют ишъуз къехъулӏагъэр шъугу къэзгъэкӏыжь. Хэтми зы псы мыкӏодэу къызэригъэнэжьыщтым ыуж итым ыпсэ шӏокӏодыщт, ау хэти зы псэ зышӏокӏодырэм ыпсэ мыкӏодэу къыгъэнэжьыщт. Сэшъосэӏо, ачэщым нэбгыритӏу зыпӏэм хэлъыщтых. Язэрэ мэлаичхэм уашъом дахьыещт, ادری قانشت بزد فقید از ده حجشتوخ یزر مده ایشخم وشم ده حجشت ادری قانشت نبهوریت اوری گبغم یتشتوخ یزر مده ایشخم وشم ده حجشت ادری قانشت تدار زش خوشتر زیوز حان قرأ وعیسوس حیوان بسخات ارز دشم بغاز خریش زر وویشتوخ علی واجر ایسوس